zmianę. Biorę mikrofon swe ręce i nie będę rzucał do was teraz żadnym mięsem, bo nie o to przecież chodzi chyba w muzyce rap. Tylko przede wszystkim chodzi o dobry przekaz. To ja MC do was teraz zarymować chcę o przemocy, bo ciągle boję się tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Gdy myślę o tym, tracę wielką nadzieję na jakąś poprawę na tym brutalnym świecie, bo tragicznie jest i wy dobrze o tym wiecie. Zobaczcie, co się w szkołach teraz dzieje. Wokół tylko przemoc i sami złodzieje. Czy ktoś się nie zgadza z tym, co ja rymuję, to jest prawda. I wielu z was źle się czuje, bo przemoc to poważna sprawa. To w żadnym wypadku nie jest kurwa zabawa. Bić drugiego, więc zastanów się kolego, czy warto, bo co będziecie mieć z tego. Wielu z was wymusza odmoczyć pieniądze. Niech lepiej któryś w tej chwili podskoczy do mnie i wejdzie tu na scenę, zarymuje po mnie. Bo każdy MC tak problemy rozwiązuje, a ja to czuję i dlatego przekazuję. Choć przyznam się szczerze, że bardzo żałuję, że tyle niewinnych ludzi przecież ginie. A my zastanawiamy się, kiedy to minie. Codziennie wiadomościach w kółko to samo. Oglądasz to i wtedy pytasz: mamo, dlaczego tak jest? Czy tak dalej musi być? Kiedy to się w końcu zmieni? A może już wkrótce, a kto to wie? Czy ktoś uważa tak samo jak my, że... I oto przykłady, co się dzieje na tym świecie wokół nas. Przecież wy dobrze o tym wiecie, że na ulicach chodzą chłopcy z baseballami i czują się, jakby byli już panami swego świata przestępczego. Wolnym krokiem niestety wkraczają w niego dzięki temu, co w telewizji puszczają i gry, na których w domach ciągle grają. Fascynują się tym, co tam się dzieje, a później na podwórkach młodzież głupieje. I oto są skórki MP picia wódki, gdzie odbywa się impreza i wszystko jest okej, a nieco później coś dziwnego dzieje się. Po godzinie niektórzy wyglądają jak świnie, a później między sobą ktoś kogoś zabije. I takie są przypadki, uwierzcie nam, dlatego warto wiedzieć, co się dzieje tam. I co by tu zrobić, aby zmienić to? Przecież rząd jest od tego. Ale co z tego, jak oni tylko siedzą i ciągle gadają, a tak naprawdę wszystko w dupie mają. Bo dla nich się liczy tylko jedno: kasa. I zadowoleni są z tego, frajerom się nudzi i taka jest prawda. Bo ciągle wymyślałem jakieś nowe prawa. Niech lepiej się westą za coś konkretnego. No zobacz, co robią, mam już dość tego. I wielu ludzi uważa tak samo jak my, a niektórzy myślą, że to są dziecinne gry. Ale jesteście, będzie, uważajcie na siebie. To jest ostrzeżenie, jak nie chcecie siedzieć, bo ARGON uważa, że... Myślę, że ten przekaz jest doskonały i także słuchają nas wszystkie pały. Jeśli ktoś uważa tak samo jak my, to przyłącz się do nas. Raz, dwa, trzy, bo każdy MC to jest zajebisty gość, który ma przemoc naprawdę już dość. Dlatego wielu z nas o tym ciągle rymuje, bo każdy na swój sposób tym się przejmuje. Na tym zakończymy to nasze przesłanie. Przemyślcie to, to jest wasze zadanie. Przemyślcie to, to jest wasze zadanie. Przemyślcie to.